te same stoły odrapane, te same twarze, te same słowa. Samo miejsce już od lat, ci sami ludzie obok ciebie, twój mały Bóg, prywatny świat, czy tylko twój, ty nie wiesz, nie, nie, nie, ty nie, nie, nie, nie, nie, nie. Oh,